Ja, je hoorde Circle X, was dat, uit 19, wat is het, is het 79. En daarvoor hoorde je Cheap Trick, en dat was nog ouder, dat was uit 1976. Ondertussen hoor je nu op de achtergrond nog een stukje Circle X. Circle X is wel een interessant fenomeen, maar ja, niet veel mensen hebben er ooit van gehoord. Ze hebben wel echt legendarische muziek gemaakt. Ik meen me te herinneren, maar het is altijd ingewikkeld dat ik ze zelfs ooit heb zien spelen. About cross currents and things under the world. The underworld. Suck up your mind.